A w odpowiedzi na rozmieszczenie rosyjskiej broni jądrowej na Białorusi, Polska chce współdzielić broń nuklearną NATO. Na szczycie w Brukseli przywódcy 27 krajów dyskutowali o zmniejszeniu zależności wspólnoty od Chin. Uroczyste otwarcie tunelu pod Świną jest szeroko komentowane w niemieckich mediach. Polska chce być w natowskim programie odstraszania nuklearnego. Powodem jest decyzja o rozmieszczeniu rosyjskiej broni jądrowej na Białorusi. Poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki na zakończeniu unijnego szczytu w Brukseli. Chodzi o program Nuclear Sharing, umożliwiający udostępnienie głowic jądrowych sojusznikom, którzy nie mają broni nuklearnej. W związku z tym, że Rosja ma zamiar rozmieścić taktyczną broń jądrową na Białorusi, my tym bardziej zwracamy się do całego NATO o wzięcie udziału w programie Nuclear Sharing. My nie chcemy siedzieć z założonymi rękoma, kiedy Putin eskaluje różnego rodzaju groźby. Ostateczna decyzja będzie zależała oczywiście od naszych partnerów amerykańskich, partnerów natowskich. My deklarujemy naszą wolę szybkiego działania w tym zakresie. W ramach natowskiego programu odstraszania nuklearnego amerykańska broń jądrowa została rozmieszczona w 2009 roku w Belgii, Holandii, Niemczech, Turcji i we Włoszech. Szef rządu mówił też, że jest jeszcze za wcześnie na decyzję w sprawie ewentualnego wprowadzenia stanu wyjątkowego w Polsce. Powodem mogłoby być zagrożenie ze strony grupy Wagnera, która według wcześniejszych zapowiedzi miała zostać delegowana na Białoruś. O zmniejszeniu zależności Unii Europejskiej od Chin dyskutowali na szczycie w Brukseli przywódcy 27 krajów. Debata była krótka, niespełna dwugodzinna, a wnioski po spotkaniu są bardzo ogólne. To tylko potwierdza różnicę zdań w sprawie relacji z państwem środka. Europejscy przywódcy wezwali Chiny do wywierania presji na Rosję, by zakończyła wojnę na Ukrainie. Ponadto wnioski ze szczytu mówią, że Unia musi zmniejszyć zależność gospodarczą od Chin w krytycznych sektorach, ale jednocześnie nie może się zamykać na współpracę z Pekinem. Niektóre kraje wolałyby ostrzejszych zapisów. Premier Irlandii Leo Varadkar mówił, że Unia powinna wyciągnąć wnioski ze swojej zależności od Rosji. Cała ta sytuacja nauczyła nas, że jako Europejczycy musimy uważać na zależność od krajów, które nie są demokratyczne i niekoniecznie podzielają nasze wartości. Podstawą do dyskusji na tym szczycie miała być strategia bezpieczeństwa gospodarczego przygotowana przez Komisję, by zapobiec m.in. wyciekowi kluczowych technologii do Chin. Jednak grupa krajów uważa, że ta sprawa powinna być dogłębnie przedyskutowana na poziomie eksperckim, a nie podczas politycznej debaty na szczycie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Para prezydencka podziękowała przedstawicielom Polonii za wspieranie ojczyzny i działania na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą spotkał się w Warszawie z uczestnikami zjazdu Polonii i Polaków z zagranicy. Prezydent podziękował rodakom za granicą za ich zaangażowanie w obronę dobrego imienia Polski na świecie i zachęcał do dalszego działania. Nie możemy absolutnie osiąść na laurach, bo przeciwnik już się ogarnął, jak to mówi młodzież, i atakuje nas w tej chwili także poza granicami swoją propagandą bardzo mocno. Na pewno Polska w najbliższym czasie będzie oczerniana, na pewno będą źle mówili, źle pisali o Polsce, o Polakach, wyciągając rozmaite sprawy i prawdziwe, i nieprawdziwe, manipulując faktami, tworząc kłamstwa. Trzeba się tego spodziewać i trzeba z tym walczyć. W Warszawie w Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z zagranicy bierze udział ponad 300 osób z 6 kontynentów. Niemiecka prasa szeroko komentuje uroczyste otwarcie tunelu pod Świną. Wiele reakcji zbiega się w jednym punkcie, że to także znakomite rozwiązanie dla podróżujących z Niemiec, przy okazji będące wzorem szybkiej realizacji obiecanych projektów. Otwarcie tunelu pod Świną łączącego wyspy Uznam i Wolin jest świętem nie tylko dla Polaków. Powinniśmy być wdzięczni, gdyż ktoś w Polsce odblokował zainteresowanie inwestorów. Jeszcze kilka lat temu zbywanych argumentem, że to projekt nieopłacalny, wskazuje dziennik Ostsee Zeitung. Najbardziej wpływowa gazeta na niemieckim wybrzeżu Bałtyku podziwia szybkie tempo budowy tunelu. Polska potrzebowała zaledwie 3,5 roku na finalizację tego przedsięwzięcia, nie narażając budżetu na straty, pisze dziennik, wstydliwie nawiązując do niemieckich wpadek inwestycyjnych. Podziwu nie kryje również niemiecki biznes, nie wychodząc zarazem z roli zmartwionego obrońcy własnych interesów. O ile w Polsce zapanowała euforia, o tyle u nas szczery entuzjazm miesza się z rzeczywistą obawą, że nie dotrzymujemy kroku. U nas tego typu projekty stają się pewnym polem rozgrywek i są opóźniane, ocenił szef Związku Przedsiębiorców Pomorza Przedniego Gerold Jürgens. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. jeżeli chodzi o pogodę, słońce zachodzi późno, ale noc siłą rzeczy nadejdzie prędzej czy później. W nocy strefa intensywnych opadów, wówczas i burz, przemieści się z zachodu na wschód i obejmie obszar od północno-wschodniej Polski aż po Śląsk. Suma opadów w trakcie burz może wynieść do 20 mm, a wiatr osiągnie prędkość do 70 km na godzinę. Na pozostałym obszarze zaś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Na północnym zachodzie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 17:00, to u nas teraz na zegarach. Ostatnia godzina audycji, zapraszamy do trójki. Do godziny 18:00 będziemy z Państwem. Temat przewodni, to co zadzieje się jutro, koniec stanu zagrożenia epidemicznego i w związku z tym prosiłem o telefony pod numerem 2273 o konsekwencje tego stanu, które zostaną dużo dłużej z nami, nawet jeżeli te prawne uwarunkowania zostaną zniesione, jak to będzie miało miejsce od 1 lipca. I jednym z telefonów jest następujący. Pierwszy człowiek witał nawet z ludźmi, no to po prostu albo się rękę podawało, albo uściski były normalne. Teraz jest jakieś wycofanie. I kolejny telefon. Pozostał mi uraz na kaszlące osoby. Szanuję odstęp w kolejkach. Ogólnie no taki uraz. Tym bardziej, że przechorowałam sama. I teraz bym po prostu nie udawała, tylko od razu szybciej coś tym fantem robiła. No dużo tych urazów, zdecydowanie za dużo, ale oczywiście one także z nami pozostają. Prosimy o więcej takich głosów, co pozostanie po stanie zagrożenia epidemicznego z nami dużo dłużej niż same przepisy prawne i wspomnienia o tych, których już z nami nie ma. 2273. Trzecia, kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rubiecie, wracamy chwiejnym krokiem. Po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. We'll be right back. pewien sposób słowa tego utworu, który przed chwilą wybrzmiał na naszej antenie, nawiązują do tego, co dzieje się we Francji. W pewien sposób delikatny, bo tam na ulicach francuskich miast dużo gorsze rzeczy niż tylko bycie niegrzecznym. Wciąż napięta sytuacja we Francji oczywiście. Po zabójstwie 17-latka ogłoszono mobilizację 40 tysięcy policjantów. Monitorujemy sytuację i o niej opowiada nam Michał Strzałkowski. Prawie 700 zatrzymanych, 250 rannych policjantów i żandarmów, spalone samochody i autobusy, zdewastowane i okradzione sklepy, splądrowane restauracje. Taki jest bilans trzeciej nocy zamieszek we Francji, po tym jak w podparyskim Nanterre policja zastrzeliła w tym tygodniu nastolatka, który próbował uciec przed kontrolą drogową. Protestują głównie młodzi ludzie o arabskich i afrykańskich korzeniach, bo też i takie korzenie miał zastrzelony nastolatek. Ale protesty szybko przeradzają się w zamieszki i uliczne walki z policją. Nie tylko w Paryżu i na jego przedmieściach, ale w niemal całym kraju. Z powodu napiętej sytuacji prezydent Francji skrócił swój dzisiejszy pobyt na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli. Wrócił do Paryża, gdzie zwołał kryzysowe posiedzenie rządu. Premier Elisabeth Borne, pytana o to, czy zostanie wprowadzony stan wyjątkowy, czego domaga się m.in. opozycyjna prawica, zapewniła, że rząd rozważa wszystkie możliwe opcje. Sam Macron stwierdził natomiast, że tragiczna śmierć nastolatka jest w niedopuszczalny sposób wykorzystywana jako pretekst do rabunków i wandalizmu. Wezwał też platformy internetowe, aby pomogły powstrzymać zamieszki. Media społecznościowe to dziś wielka siła i tak jest też w ostatnich dniach we Francji. To przez takie platformy cyfrowe młodzi ludzie skrzykują się na kolejne manifestacje. To także na nich umieszczają nagrania swoich wybryków, które potem inni chcą skopiować. Wielu osobom wcale nie chodzi o tragiczną śmierć ich rówieśnika, ale o okazję do rozrób i popisywania się. To jest utrata kontaktu z rzeczywistością. To tak jakby ktoś próbował odtwarzać na ulicy grę komputerową, która zatruła mu umysł. Mówił prezydent Francji, który przeforsował już niedawno zakaz umożliwiania tworzenia kont w mediach społecznościowych osobom poniżej 15 roku życia, a tym nieco starszym, ale wciąż niepełnoletnim, jedynie za zgodą rodziców. Francuskie państwo ma jednak teraz do wykorzystania głównie siły porządkowe. W związku z zamieszkami zmobilizowano 40 tysięcy policjantów, w tym 5 tysięcy w samym Paryżu, informował francuski minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin. Bez wątpienia ci, którzy podpalają szkoły, ratusze, sklepy czy restauracje, zostaną zidentyfikowani, zatrzymani i postawieni przed wymiarem sprawiedliwości. O tym mogę z całą mocą zapewnić. Rząd będzie w tej sprawie działał bardzo zdecydowanie. Wszyscy muszą zrozumieć, że porządek publiczny musi zostać przywrócony. Na razie władze kilku miast, w tym Paryża, wstrzymują wieczorami działanie komunikacji miejskiej. Uczestnicy zamieszek atakują bowiem autobusy i tramwaje. Tymczasem napięcie społeczne przenosi się z Francji także na kolejne kraje. Minionej nocy usiłowano wszcząć zamieszki także w Belgii. Najpierw pojawiły się wczoraj w mediach społecznościowych wezwania do protestów, a potem wieczorem i w nocy podpalano w kilku miejscach w Brukseli kosze na śmieci. Próbowano także podpalać samochody. Nie były to jednak duże grupy manifestantów i belgijska policja szybko się z nimi rozprawiła. Zatrzymano łącznie 64 osoby, z których 16 było nieletnich. Na dzisiejszy wieczór belgijska policja znów jednak została zmobilizowana. No i o tym opowiadał nam Michał Strzałkowski. Sytuacja z pewnością będzie rozwojowa. lipca to, to data graniczna, w której, którego dnia odbędzie się wiele wydarzeń i między innymi już jutro druga w tym roku podwyżka płacy minimalnej. Od przyszłego miesiąca osoby zarabiające najniższą krajową będą otrzymywały 3600 zł. Kolejna podwyżka to wyjście naprzeciw inflacji. Ta jednak spada i to szybciej niż zakładali eksperci. Więcej o tym opowie nam Aleksander Ziemiańczyk. O wzroście płacy minimalnej mówił premier Mateusz Morawiecki. Zrobiliśmy dużo, co w naszej mocy, aby poprawić warunki pracy i przywrócić godność pracy i godną płacę w Polsce. Dlatego od 1 lipca płaca minimalna będzie wynosiła 3600 zł, a po nowym roku będzie przekraczała 4000 zł. Wzrost płacy powiązany jest z inflacją. Ta jednak dynamicznie spada. Roczna dynamika inflacji spadła w czerwcu do 11,5% wobec 13% w maju. Tak wynika z opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny tak zwanego szybkiego szacunku inflacji. Ekonomista Grzegorz Ogonek powiedział, że spadek inflacji okazał się większy niż prognozowali eksperci. Myśleliśmy, że inflacja obniży się rzeczywiście poniżej 12%, ale tylko nieznacznie. Tymczasem z tych szczątkowych danych, które już GUS nam zdążył pokazać, no rysuje się taki obraz rzeczywiście odpuszczania tego wzrostu cen w wielu obszarach. Tak? Tu przede wszystkim chyba ceny żywności tym razem zaważyły, spadając w skali miesiąca. Grzegorz Ogonek uważa, że coraz bardziej prawdopodobny staje się scenariusz spadku inflacji poniżej 10%. Jego zdaniem stanie się to za kilka miesięcy. Na tą chwilę to wygląda dobrze. Tak jakby inflacja się poddała, odczuła ten bodziec w postaci mocniejszego złotego, chociaż to by oznaczało dosyć szybkie przełożenie się rzeczywiście na ceny krajowe. Gdzieś tam w tle silnie spadająca inflacja PPI, a więc firmy, które no, przekładają spadek kosztów na też własne ceny. Mam wrażenie, że to wszystko zapracowało i właśnie zaowocowało tym no, całkiem niskim odczytem w czerwcu. Więcej informacji o czerwcowej inflacji poznamy 14 lipca. Ten materiał przygotował dla nas Aleksander Ziemiańczyk w drugiej połowie godziny, naszej ostatniej już, bo przypominam, słyszymy się do 18. Mogę już Państwu zapowiedzieć, że udamy się do Stanów Zjednoczonych. Proszę zostać z nami. The gun, the heat that's in the sun will keep us when there's none. The rule has been disproved, the stone it has been moved, the grave is now a groove, all debts are removed. Let's do it.

Pacjenci z alergią na roztocze kurzu domowego będą mieli lepszy dostęp do odczulania. Od lipca refundacją objęto pierwszy lek do doustnej immunoterapii alergenowej w grupie wiekowej od 12 do 17 lat, poinformował wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. To pierwsza terapia podjęzykowa stosowana w alergii na roztocza kurzu domowego, która może być przyjmowana przez pacjentów w domu. Wszystkie do tej pory stosowane były podawane w ramach porady lub hospitalizacji, dodał wiceminister. Roztocza kurzu domowego są na pierwszym miejscu najczęściej uczulających substancji naturalnych. Tajwan wyśle na Ukrainę m.in. karetki, wozy strażackie i samochody terenowe. Transport humanitarny obejmie 48 pojazdów, w tym ponad 20 karetek pogotowia, co najmniej 6 wozów strażackich oraz kilkadziesiąt jeepów i minibusów na potrzeby ukraińskich obrońców na froncie. Transport ma dotrzeć na Ukrainę drogą morską w połowie lipca. Projekt został zainicjowany przez tajwańskiego przedsiębiorcę. Agencje rządowe w całym kraju, w tym Ministerstwo Zdrowia, Regionalna Policja i Służby Celne, również przyłączyły się do zbiórki. To był serwis Trójki. A teraz sport. Jest z nami ponownie Krzysztof Łoniewski. Iga Świątek nie wygra swojego pierwszego turnieju seniorskiego na nawierzchni trawiastej. Na pewno nie w tym tygodniu. Poddała mecz półfinałowy z Włoszką Lucią Bronzetti w Bad Homburg w środkowych Niemczech z powodów zdrowotnych. Miała jej doskwierać gorączka i problemy gastryczne. Tenisowy ekspert Lech Sidor stawia, że Świątek wycofała się z innego powodu. Generalnie tenis na trawie niesie ze sobą ryzyko małych urazów, jakichś drobnych kontuzji, tylko ze względu na to, że gramy na tej, a nie innej nawierzchni. No, wystarczy, że noga złapie poślizg niekontrolowany, można coś nadciągnąć, więc dla mnie w ogóle granie w ostatnim tygodniu przed wielką imprezą to jest pomysł troszkę chory, no ale to sztab decyduje. Lech Sidor miał na myśli oczywiście startujący w poniedziałek wielkoszlemowy Wimbledon. Już wiemy, z kim zagrają nasi tenisiści w pierwszej rundzie. Wspomniana Świątek z Chinką Li Jun, Magdaliną ze Szwajcarką Jill Teichmann, ograną dopiero co gładko przez liderkę zestawienia WTA właśnie w Bad Homburg. Pecha miała Magdalena Fręch, wylosowała rozstawioną z szóstką Tunezyjkę Ons Jabeur. Hubert Hurkacz w pierwszym spotkaniu przy Church Road w Londynie zmierzy się z Hiszpanem Albertem Ramosem Vinolasem. Tenis zamieniamy na siatkówkę. Tu i tu w połowie boiska. Nasze panie znakomicie radzą sobie w tegorocznej Lidze Narodów. Na turnieju w Korei Południowej pokonały dziś 3-1 Bułgarki. Pomijając pierwszy set, gdzie potrzebowałyśmy chwili na wejście w mecz, na adaptację do przeciwnika, uważam, że mecz wyglądał dobrze, kontrolowałyśmy wynik i myślę, że możemy być z tego zadowolone. Mówiła atakująca reprezentacji Polski Monika Gawłowska. Ze spraw piłkarskich gigantyczna afera we Francji. Trener Paris Saint-Germain Christophe Galtier został aresztowany pod zarzutem siania nienawiści rasowej i religijnej. Chodzi o czas, gdy prowadził inny zespół, Ligę Nicea. Wtedy miał powiedzieć, że nie chce mieć w drużynie czarnych i muzułmanów. Tak miał się dosłownie wyrazić. O sprawie mówiono od kilku miesięcy. Teraz do gry wkroczyła policja. Razem ze szkoleniowcem PSG aresztowano jego adoptowanego syna. A GKS Katowice zagra z Anderlechtem Bruksela. Kibice Gieksy mogli pomyśleć, że psim swędem trafił się jakiś sparing z fiołkami. Swego czasu przecież Motor Lublin grał z Realem Madryt, ale nie. Po prostu piłkarki GKS-u w przeciwieństwie do piłkarzy prezentują wysoki poziom, są aktualnymi mistrzyniami Polski i w eliminacjach Ligi Mistrzów zagrają właśnie z żeńską ekipą Anderlechtu. Ta informacja kończy serwis kolejny sportowy po 19. Jeszcze raz popatrzymy na pogodę. Najbliższe dni przyniosą ją zmienną. Okresy słoneczne będą przeplatały się z przelotnym deszczem i burzami. Będzie ciepło, zdecydowanie ponad 20 stopni, jedynie nad morzem i w dolinach górskich nieco chłodniej. Trójka. Program trzeci. Ładunkami pachną tego boju.

Płynnie tym akcentem z Kalifornii przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Marek Wałkuski, nasz korespondent, jest na linii. Witaj, Marku. Witam serdecznie. I zaczniemy od sprawy bieżącej, bo właśnie przed chwilą wróciłeś z briefingu z Johnem Kirbym i miałeś okazję zadać mu pytanie o dość ważnych informacjach dla nas. Proszę, powiedz, o co chodziło. Zapytałem o wypowiedź premiera Morawieckiego, sugerującą, że Polska jest zainteresowana, czy byłaby zainteresowana goszczeniem na swoim terytorium amerykańskiej broni jądrowej, w odpowiedzi na to, że Rosja przenosi, czy zapowiedziała przeniesienie, czy przenosi swoją taktyczną broń jądrową na terytorium Białorusi. Zapytałem, czy toczą się jakieś rozmowy i generalnie, jaka jest stanowisko Białego Domu w tej sprawie. Więc konkretnie odpowiedzi nie uzyskałem na temat tego, czy tego rodzaju negocjacje, czy rozmowy się toczą. John Kirby odpowiedział, że, czyli rzecznik Amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu, odpowiedział, że na ten temat informacji rząd Stanów Zjednoczonych nie udziela, jakiego rodzaju i czy tego rozmowy się toczą. Natomiast udzielił, właściwie powtórzył odpowiedź, którą udzielał już od pewnego czasu w kontekście przenoszenia przez Rosję swojej broni jądrowej na Białoruś, że na razie Stany Zjednoczone nie widzą żadnego powodu, aby zmieniać swoją postawę nuklearną, czyli rozmieszczenie swoich pocisków jądrowych, i że nie mają żadnych sygnałów, czy żadnych, nic nie wskazuje na to, żeby Rosja w jakikolwiek sposób przygotowywała się do użycia broni nuklearnej. Także to jest odpowiedź na to pytanie. Zresztą zapytałem jeszcze również o możliwość wstąpienia Szwecji do NATO, między innymi po decyzji węgierskiego parlamentu o odsunięciu głosowania w sprawie akcesji Szwecji do NATO. No i tutaj otrzymałem odpowiedź, że Stany Zjednoczone, że prezydent Joe Biden uważa, że Szwecja powinna jak najszybciej przystąpić do NATO i że cały czas ma nadzieję, że nastąpi to szybko. No i to są bardzo ważne informacje dla nas, ale to dygresja, to takie dopowiedzenie do tematu, na który się umówiliśmy, a mianowicie informacja bieżąca. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zakazuje stosowania kryteriów rasowych w rekrutacji na studia. Ostatnio bowiem, bo sprawa nie jest łatwa do oceny, ostatnio bowiem można było oceniać ten cały proceder, powiedzmy to zjawisko, jako coś na kształt systemowego rasizmu w Stanach Zjednoczonych. Jakie masz dla nas informacje na ten temat? Że to jest kwestia tak zwanej akcji afirmatywnej czy afirmacyjnej, która jest stosowana przez amerykańskie uczelnie od kilkudziesięciu lat. Ona została wprowadzona wtedy, kiedy okazało się, że czarnoskórych czy latynoskich studentów na tych prestiżowych wyższych uczelniach jest bardzo mało, ponieważ oni głównie pochodzą z biedniejszych rodzin, z środowisk, gdzie nie mają takich samych szans jak biali Amerykanie czy Azjaci. W związku z tym wiele amerykańskich uczelni stosowało jako jedno z kryteriów, właśnie kryterium rasowe. To budziło kontrowersje w Stanach Zjednoczonych, dlatego że studenci biali, czy studenci, czy Azjaci przede wszystkim, bo u nich ten wskaźnik odsetek młodych ludzi, którzy idą na studia, czy którzy osiągają najlepsze wyniki, jest bardzo wysoki. Oni narzekali, że właśnie z powodów rasowych, z powodu tego, że mają inny kolor skóry, ich szanse dostania się na studia były znacznie mniejsze. No i właśnie wczoraj Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych stosunkiem głosów 6-3, sześciu konserwatywnych sędziów głosowało za, trójka liberalnych sędziów głosowała przeciw. Jednoznacznie stwierdziło, że tę akcję afirmacyjną należy zakończyć, że rasa czy przynależność etniczna kandydata na studia nie powinna być w żaden sposób brana pod uwagę przez wyższe uczelnie przy przyjmowaniu na studia. Oczywiście, tak jak mówiłem, to sama akcja afirmacyjna budziła kontrowersje i ta decyzja budzi kontrowersje, jest przedmiotem sporu. Nie wiemy jeszcze, jak to się potoczy, dlatego że wyższe uczelnie mają różnego rodzaju możliwości wpływania na to, jak kto dostaje się na studia i jakie kryteria stosują. Natomiast bez wątpienia kryteria rasowe od dziś stosowane być nie mogą. A czy jeszcze możesz nam opisać, chociaż w skrócie, jak reagują na to amerykańskie media? No różnie, przede wszystkim informują na ten temat, natomiast jest sporo głosów ze strony wyższych uczelni amerykańskich, że, które wskazują na to, że mimo akcji afirmacyjnej tylko 6% studentów tych 80 najlepszych uczelni amerykańskich to byli czarnoskórzy, więc zastanawiają się, co zrobić, jeśli ten odsetek jeszcze spadnie. Podkreślają, że chodzi o to, nie tylko o to, żeby mieć studentów o najlepszych wynikach, ale także, żeby skład społeczności studenckiej był bardziej zróżnicowany. Więc zastanawiają się teraz, co z tym zrobić. Z drugiej strony mamy ze środowisk konserwatywnych komentarze, że wreszcie szanse młodych ludzi w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od tego, czy są biali, czy są Azjatami, czy są Afroamerykanami, przy przyjmowaniu na studia będą równe i że wreszcie zaczną być stosowane kryteria czysto merytoryczne. No i teoretycznie można się pod tym podpisać, bo chodzi o merytorykę. O to, żeby na studia dostawali się ludzie, którzy najlepiej wypadają w egzaminach, żeby nie było żadnych parytetów. Bo chyba do tego to wszystko dąży, jeżeli dobrze rozumiem decyzję amerykańskiego Sądu Najwyższego. Bardzo dziękuję, Marek Wałkuski, nasz korespondent w Stanach. Właśnie relacjonował nam to wszystko z pierwszej ręki, także wspominając briefing z Johnem Kirbym, którego miał okazję zapytać o program dzielenia się bronią atomową. Chcemy brać w czymś takim udział. Ale tutaj oczywiście trzeba czekać na definitywne decyzje. Wokół Ciebie. Mamy nadzieję przynajmniej, że te trzy ostatnie godziny były dla Państwa uszu w dotyku, w słuchu, miłym takim czymś jak plusz, jak śpiewa Kasia Nosowska. Bardzo dziękujemy za uwagę. Trzy ostatnie godziny w składzie Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Michał Jakubik i przy mikrofonie Rafał Tomański dobiegają właśnie końca. Zapraszamy do trójki oczywiście permanentnie. I jutro, powtarzam, jeżeli ktoś by chciał słuchać więcej o grupie Wagnera i różnego rodzaju ocenach tejże aktywności, to Świat do trzeciej zaprasza od 13 do 15. Pierwsza godzina będzie poświęcona właśnie tym wydarzeniom sprzed tygodnia w Rosji i teraz na Białorusi, a następne zapraszamy do trójki w podobnym prawdopodobnie składzie za tydzień. Do usłyszenia. Autopromocja.